Més de 40 anys amb tu. Moi boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa Galegos Novais. Hoxe aquí soxiño con todos vosotros, pero con ganas de pasar dúas horiñas de radio en galego, desexando que o noso compañeiro se recupere cuanto antes. Tivo precisamente hoxe unha intervención no hospital, pero seguro que hoxe terá un momento de descanso. Pronto o veremos aquí cándanos. Queridos ointes, vamos a poñerlle un bocadiño de música para recibir o primeiro convidado de hoxe. Moitísimas gracias por estar aí aquí no 89.4 da FM en Radio San Boi. Galegos Novais para todos vosotros. Vamos a ver. Baixamos a música para recibir o primeiro convidado. O primeiro convidado que ademais é un compañeiro das ondas, un grande, que ademais, como dicimos na nosa página, que vamos a manter unha conversa con unha persoa, Rafa, de Radio Monforte, que ten unha forma especial de traballar na radio. Radio rural e de proximidade. Moi boa tarde, Rafa. Moi boa tarde, compañeiros. Que ben soan esas gaitas co sol que temos aquí agora mesmo. Porque nos... Si me deixas comentar unha cousa cos tus ointes, que tamén saudamos, nos temos a nosa emisora a pie de rúa. Eu insistía que tiña que ser unha emisora a pie de rúa para ver a xente, que a xente nos vea facer radio e ademais ver cando pasan os paraguas, claro. Por este caso, cando temos sol. Moi ben, moi ben. Proximidade, o que acabo de dicir eu, lóxicamente. E importa que os nosos ointes saiban desa fórmula nova de transmitir, porque ti estiveche profesionalmente moi relacionado con grandes medios de comunicación, pero ahora, independentemente, ti traballas nesa fórmula especial que chamamos Radio Monforte, non? Exactamente. Eu principié aquí no ano 84, o sea que cumplo 40 anos de comunicación na Riviera Sacra, pois en Radio Nacional de España. Bueno, realmente era Radio Cadena Española FM, a Radio Soben de Radio Nacional de España. Por supuesto, pues estábamos delimitados por la programación que nos deixaba Madrid. Después, en el 91, pasé a Cadena Ser, durante 20, cerca de casi otros 27 años, y también estábamos ahí, supeditados por ese tiempo. Y en el 2020, pues por tema de do COVID, tuve que principiar una nueva etapa, espero que esta sea esa última, porque para mí es a más... Como diste, a máis de radio local, rural, proximidade, volta da esquina, o sea, porque aquí saímos con micrófono, agora mesmo, se queres algo con micrófono e pregunto algo Carai, a calquera persoa que pase. O sea que unha fórmula de traballar e de comunicar en gallolante, non? Posto que ti non é que propoñas ou traballes nunha cousa determinada, senón que ademais pois o día a día, non? O que está o carón. Eso bonito, que aquí, bueno, realmente o que siempre me gustó a mí, los medios de comunicación, especialmente a radio, también tenemos aquí una televisión local, que cada día es distinto, es diferente. Sí, por supuesto, tienes una base, pues tes o tempo, tes o se más a falar, las actividades culturales, deportivas, de asociaciones, pero puede surgir cualquier cosa, te chaman, te din, y eso que además queremos... Mira, a radio ten que sair fora, non solamente estar nos estudios, e iso, como comentabas, nos levamos a varios anos extendiéndonos a ámbitos rurais a facer programas, en, por exemplo, en parroquias, en povos que non tienen ninguna comunicación, e entón, pues, por exemplo, había unha moi bonita aquí cerca, no Concello de Pantón, que era un neto, que bueno, había escuitado su avó falar da súa aldea, e foi allí e fixo un festival, colgó fotos polas árbores con cuidado, non clavando ni nada, o sea, sempre respetando. Sí, sí. Xente que facía poesía, alegó ali, bueno, unha revitalización do rural impresionante no plan cultural, bueno, tamén económico, que hai moitísimo, mira, xente de todas partes, caray, de Cataluña, inmensa xente ven para aquí porque quere montar un negocio, pero quere montar pausado, no con ese estrés que se ten. Eu sei moito porque eu non sou de aquí, pero sou de Bilbao, e me pasaba o mesmo. E eso é o que facemos, que cada día é distinto, e además o que surde e o que te propón a xente, que non é para quen facemos radio, a ver, cuéntame, para quen? Para que nos escoiten, para que estén ao lado das persoas, lóxicamente. Bueno, falando precisamente desa proximidade, acabo de ver nas redes que ti tamén traballas de tal maneira que presentas actuacións e feitos no Concello de Sober. Deime conta que aí promocionabas e estabas a carón das mulleres rurais, non? O aquelarre, o bermuteiro que publicabas para o día 25 de maio, non? Sí, sí, sí. Nos facemos un percorrido, traballamos con toda a Ribeira Sacra. Ainda que temos o nome de Monforte, nos queríamos registrar Radio Ribeira Sacra, pero, como entenderás, está todo copado. Xa nesta época a Ribeira Sacra está moi registrado. De feito, cada mes me mandan os chinos un correo dicindo que Radio Monforte teñen registrado eles. Bueno, eu non es fago ningún caso. Traballamos con toda a Ribeira Sacra. Agora nos estamos extendendo. Te comentaba outro día que acabamos de firmar 16 programas con sellos da Montaña Orenzá, con Sansán de Río e tamén con Lauroco, para facer programas cas mulleres rurais, que nos conten tanto pasado como presente, e que querrían para o futuro, pero que fagan elas el programa. O sea, eu chego ali, les digo, señoras, amigas, cuéntenme. O sea, falen de a última excursión que fixeron, vostedes, a primeira que fueron por claro, montaña, interior, o mar, que sintieron, o sea, que les sean as protagonistas. E todo isto o temos que facer por obligación, como somos medio de comunicación, pero tamén paisón, por nosos veciños, es que todos somos veciños, o sea, esa cuestión, y nos coñecemos, no te voy a decir todos, prácticamente. Además, en esas localidades, na outra faceta que teño de animación, pues tamén facemos festas, y sempre acabamos todos estos talleres, obradoiros de radio que facemos. Ose, por exemplo, todos os xoves tenemos obradoiro de radio en Chantada, en Espaldo Soben, en esta ocasión con más xoves, os rapaces que no coñecen a radio de contidos, que solamente coñecen o tema de listas de música, tamén que saiban, claro, y que falen do que a eles les gusta. Entón, todo isto unimos, e tamén facemos en campamentos de verán, por exemplo, os Concello de Pantón, xuntamos a usuarios do centro de día maiores con rapaces, incluso algúns que veñen de eso, de vacacións, porque ali viven os seus avós, e que intercambien experiencias, que se fagan preguntas entre eles. Perfecto, perfecto. Eso, es extraordinario. Eso, aparte de que sea extraordinario, además é traballar para o futuro, porque precisamente os rapaces que saiban o que fixeron os seus avós e que saiban que é o que lles espera despois, non? Si, o que propoñan cousas. Por certo, ti tamén vin aí algunhas propostas de andainas e de lugares que se poden visitar que teñen moito que ver coa Ribeira Sacra, como acabo de ver, escoitar, porque ti propones para escoitar de novo o cousas que teñen que ver con imaxenes das cámaras de, precisamente, o Cabo do Mundo e o Monte de San Vicente, cousas deste tipo que interesan a xente, non? Sí, sí, totalmente. Además, bueno, hai unha cousa que, sabes, que temos a diáspora, como suele decir, temos hai moitos moitos amigos, sí. Por exemplo, aquí nos piden dedicatorias, que recuperamos os discos dedicados, e nos piden vecinos de aquí que tienen moita familia fora e moita familia en Cataluña. Caray. Entonces nos piden eso, que les hagamos una mensaje, una dedicatoria, una canción, e despois, si no poden escucharnos no horario directo, que é as 11 da mañá, todos os días, pues les mandamos vía WhatsApp, les mandamos esa dedicatoria y se la envían. Claro, claro. Entonces, ¿qué? O que facemos é eso, promocionar todo o que hai por aquí, todas as propostas, e despois, pois pues eso é, por exemplo, as cámaras que temos cos compañeros de Mete Galicia, amigos que comparten fotos cando se levantan pola mañana nos están escoitando, claro. Nos mandan fotos hasta da súa horta, nos din que con nós, que incluso eles pensan que os tomates crecen mellor, e nos tienen traído tomates para comprobarlo, nos traen licor, café calceiro, viño, bueno, xa, viño, xa, estaba na Ribera Sacra, claro, claro. No sé, é un vínculo moi bonito, moi importante de eso, de compartir, no ser una voz que está ahí simplemente, o no ser unos oyentes que intuimos que están a otro lado, sino que cuando vas por la rúa te falan, te comentan, claro. O vas a un sitio se achegan a ti. Sí, sí. Poñer en valor todas as cousas que suceden aí, porque acabo de ver tamén o Monte da Roda, por exemplo, ese Camiño do Medio, non? Que ti propós que a xente se meta aí, e tú ademais envías o podcast dese traballo que fixeches ou desa entrevista ou desa publicación, que despois poden voltar a escoitala, non? Exactamente. Mira, eso unha conexión que teño os obradoiros que facemos todos os sabes, como te digo, en Chantada, nos pasos soben, teño un compañeiro que tamén é profesor, el da informática, pero ten tamén montou unha empresa, porque le gusta moitísimo o senderismo, e montou, sí, unha empresa que esa empresa. Entonces, bueno, incluso estamos preparando facer nos rutas, percorrerlas, ir comentando, falando ca xente, para tomarnos unas galletas que fantásticas que se producen en Chantada e que se están extendiendo a nivel mundial. É unha sinerxia de todo, absolutamente de todo. Temos xente que fai cosas estupendas e productos que se están movendo por todo o mundo. Entonces, ahora mismo, a radio tamén está na rede, está en imaxes, claro, está en como diste, as grabacións. Entonces todo eso, temos unas ferramentas que cando empezamos non as tiñamos. Claro. Pues hai que aprovecharlas. E además, mira, nos cando cheguei aquí, pusemos en marcha esa radio cadena española FM, a Radio Asomen, de Radio Nacional de España, as emisoras non tenían FM, moi poquiñas, tenían onda media. Tivemos que convencer a xente de que comprar aparatos de radio. Fíxate que campaña tivemos que fazer, decía, no, pero se escoito a radio igual, mire, pero é que va a escoitar en estéreo, que un novo... Bueno, claro, o final, pues, o conseguimos, indudablemente. Claro. En este momento hai que convencer a alguén de que entre en internet, ¿no? Ahí estamos. Entonces, si eles tienen esa costumbre, se está dado fan por ahí, bueno, tema bancario o tema de la cita de un médico a ITV, pues también que esté, caray, que esté a radio, pero no solamente en son, sino en imaxes. Claro, claro, claro, e ademais de proximidade tanto é así que hasta vin que en Radio Monforte tiveste ocasión de poder estar coa Asociación Española contra o Cáncer e a odontóloga esa, a doutora María José Martín, cedeu o seu local para poder emitir desde aí ou polo menos estar aí, non? Sí, sí, sí. Mira, é a miña doctora, además, é a que me está aquí colocando, me está colocando os zorros, como digo yo, os braques. Eu agora, aparte de la ITV, voy a ir a ITV, que é a Inspección Técnica de Braques. Bueno, Radio Monforte, eu, de corazón, estamos vencellados a solidaridade. De feito, claro, 5% claro. De dos ingresos os destinamos a propostas solidarias. Facemos a recollida de tapóns solidarios, que bueno, que esto está ascendido, pues mira, recollemos más de media tonelada. Ahora mismo teño todo frente da emisora xa de caixas. A xente deixa, a xente chama para que as vayamos a recoller. Caray. O sea, impresionante. E claro, teña que estar esa asociación, pues, na que estamos todos implicados. Desgraciadamente, o nos o sufrimos, o sempre hai alguén, un familiar, incluso un amigo, un vecino, pues que está ahí. Claro. Pues ahí hay que estar, caray, hay que estar en todo eso. Y bueno, organizando estas charlas, organizando estas propuestas, sí, sí. A Carrera contra o Cancro, presentándolo, bueno, todo o que necesiten, estamos a súa disposición. Porque esto é unha cousa que nos implica a todos, absolutamente. O tema solidario nos implica. Cuando empezó todo o tema de Ucrania, en tres días, conseguimos 39 palés de material. De fue increíble. Caray, a mí se me saltaban las lágrimas. Caray. Porque claro, veía esa gente, pues eso, gente que o mejor no tiene ese contacto, y venía aquí, te traía, y eso, esa fuerza, mira, unión, a fuerza, en todos los sentidos. Sí. Por supuesto, no tema de entretenimiento, no tema cultural, no tema educativo. Antes tuvimos, por ejemplo, nos solicitaron un instituto, hoy es Daviña Rey, nos solicitó que hiciéramos una presentación desenfadada, claro, son rapaces de 16, 17 años, 15, y nos, una así desenfadada, charlando con ellos, bailando y tal, poniéndoles incluso música. Entonces buscar esas fórmulas de conectar con la gente, y entonces nos estamos siempre dispuestos a eso. Nos juntamos, aunque nos solicite cualquiera cosa, sí, nos juntamos y decimos, bueno, pues venga, íbamos a por ello y conseguir, porque todo o que consigamos, que los rapaces estudien aquí, que a gente compre no comercio, o sea, eso es para todos. Nos vamos a beneficiar absolutamente todos, somos una comunidad. Yo que tenemos que, y insisto, nos tenemos que ser auténtico pegamento. Sí. Un medio de comunicación tiene que ser un pegamento de todo esto, y tenemos que estar súper implicados. Aparte de implicación, o que pasa é que si non se fala de eso, do que ti estás dicindo, parece que non existira, non? Acabo de ver, por exemplo, esa rota do románico que ti tamén participas, ou polo menos de chelle voz me parece que o Concello de Pantón, non? Que o día 26 de maio, cando farán esa carreira popular, que xa leva nada menos que 22 anos, eh? Unha cousa fabulosa. E o feito de que se propoña que se meta nas redes e que a xente o coñeza, lógicamente ven por culpa de ese traballo que ti faz, un traballo que non creo que non será individual, terás un equipazo, non? Bueno, tengo colaboradores, pois... o que físicamente, técnicamente solamente estou eu, pero bueno, tengo grandes colaboradores. Ahí está, ahí está. Sí, sí, y bueno, todos esos concellos a través, pues, la concellera de concellal de deportes, a concellera de cultura, sí, a de servicios sociais. Siempre estamos en contacto, siempre les estoy mandando WhatsApp. Oye, ¿qué te des? Oye, pam, sí, pim, sí, pam, sí, no deis, sí, seis. Sí. Les voto bronca, si no me mandan los carteles, no solamente es público ahí, sino que os pongo aquí un escaparate, porque te digo, claro, que tenemos un escaparate. Claro. Y todos los días estamos hablando de lo. Oye, recordar que este domingo tenemos esa carrera, imos a vernos, ¿eh? Claro, y claro, si no puedes correr por lo que sea, ven a animar, porque a gente, o rapaces, los más pequeños, hasta, bueno, se compiten oficialmente, siempre unos aplausos, un recibirles, bueno, eso es, no ten precio. Colaboración, además, desinteresada, porque comprobo también que hasta nas adegas también te reclaman, no papar, quiere decir, na gastronomía también, es, sí, decir, que servicio a domicilio que tiña bien ahí, o restaurante Monforte de Lemos, Cailú, ¿no? Sí, bueno, mira, es una empresa, se puso en contacto con nos, sí, son de Villa García de Arousa, hicieron, pues eso, estas empresas que reparten, son galegas 100%, ¿sabes? Me contaron que estuvieron escoitando, mirando que publicaba durante un tiempo, caray, para ver, y me llama y dice, sois vos, o sea, tenemos que trabajar juntos, sois un medio de comunicación, porque vemos, además, ese ánimo, siempre de ánimo, nunca con, claro, cosas pesimistas, claro, siempre en positivo, siempre falando, mira, nos, por ejemplo, a publicidad, nosotros trabajaremos con empresas locales, bueno, esto para nos es también local, porque trabajan con o personal de aquí, claro, trabajan con negocios de aquí. Nos, por ejemplo, al final de cada cuña decimos, hay una voz de una colaboradora que di, o comercio local, ten máis ventazas. Claro. O sea, o tes ahí al lado, claro, es una inversión, ese dinero nos vuelve. Yo decía, os rapaces, comentaba tal, o importancia de mercar aquí, que porque cuando vos hacéis una excursión, ¿quién nos compra os boletos para excursión? O comercio local. Claro, cando, claro, se fai, como decía, cando se fai unha actividade solidaria, ¿quiénes son os primeiros que están aí? O comercio local. Claro, claro. Entonces, esa idea de invertir aquí, no solamente de montar una gran empresa, que es más complicado, o un negocio, que no están todos para hacerlo, pero sí de mercar, no concede en Monforte, y ese dinero te va a volver, ese dinero te va a volver, y no hay que ser economista, claro, simplemente hay que darse cuenta de ello. Entonces es todo, a cultura, o comercio, a formación, o sea, todos somos un gran equipo que tenemos que estar ahí, todos remando en la misma dirección. Unha satisfacción que tamén tes por o feito de que despois, cando sales para fora, non estás traballando, todo o mundo te saúda, ou polo menos, ai, vinte en tal sitio, ai, escoiteite, tal. É dicir, non é somente eso que podas ter en beneficio económico, senón a satisfacción persoal de decir, bueno, pues, escoítanme, non? Sí, además, fíxate, en 40 anos xeracións, teño avós, teño fillos e teño netos. Recuerdo que, bueno, que me cruzo con alguien y me hizo una pequeña y dice, mira, él fue hizo el bautizo. Bueno, tú no te enteraste porque tenías meses, pero tal, ¿sabes? O después cuando viene alguien, pues por ejemplo, tenemos aquí unos equipos infantil, juvenil, fantásticos, de todo, de voleibol, sí, de baloncesto, tenemos un que se llama Kendra, que de gimnasia rítmica, que tiene una amiga, es una foto veterinaria, tienes que hablar con ella, ¿eh? Os sí, voy a pasar un número de teléfono. Muy bien, pues. Ella es veterinaria, pero además hay fotos especialmente pues de animales. Sensacional, xa te paso o eso. E se le ocurrió facer fotos de estas gimnastas de o Ah, sí, que ten unha exposición. Aí. Vi unha exposición, sí, sí. Vi en Sober, me parece que... En Sober está agora, sí, estuvo aquí en Monforte, está percorrendo. Bueno, pues, a idea era de facer as gimnastas, fotografiarlas en sitios, claro, no é o tapiz, fuera de un pabellón, fuera de tal. Claro. Y bueno, en sitios tienes que verlo. Y un dos sitios escollidos, claro, decían a rapazas, ¿dónde quieres? Y una dijo, en Radio Monforte. Porque a miña nai recorda cando lle ponía cancións cando era xoven. E soy o único que sai externo, que además eu cando vi, eu, ya que no creas, son moi vergonzoso, cando vi as posiciones, digo, pero como me sacas a mí? O sea, que o protagonista eres ti. No, pero quería que salieras tú. Anda. Entonces, eso, é o que te digo, a mí, eu non tengo, por exemplo, non tengo clientes, tengo amigos clientes, claro, e non tengo clientes, teño xente veciños, veciñas, claro. ¿Entendes? E me encanta que me paren e me cuenten cosas e me digan, oye, que vamos a facer en tal asociación, imos a recuperar, pues o otro día, fixo aquí una parroquia que recuperó unas cestas dende fai 17 anos, ¿no? Claro. Entonces digo, bueno, pues adelante, venid por aquí, vinieron aquí a comisión, xente xoven, xente maior, o sea, tenos a beso bonito. Pues eu sempre insisto que temos que as novas generacións, como decías antes, pero tamén os maiores, temos que agradecer todo o que fixeron por nós, todo o que existe gracias a eles. Claro, claro, eso fai historia e ao mesmo tempo sirve de documentación para aqueles que queiran estudiar algo que se fixe durante un tempo, posibles propostas para o futuro. Lógicamente, o que ti estás a facer é un ambiente ou polo menos unha participación social implicada, non? Sí, bueno, como dice mucha gente, cuando da gracias que alguien te presenta un libro, que fan esto, una exposición, que tal, dice gracias, amigo, gracias a vos, porque si vos no haces excusas, yo no puedo hablar de las. Eso es lo que sí, sí. Pero por supuesto que, bueno, para mí a mayor satisfacción, o sea, te digo, está la parte económica, que todos tenemos que pagar facturas, como decía, pero oye, muy bien, con comercio local, además, como digo, eu, tenemos todo en productos, en servicios. Si no, preguntarme por qué yo tengo 40 años de experiencia mercando en la Ribera Sacra. Entonces, no os preocupéis, que hoy os indico. Entonces, es como trabajas, es un equipo. Yo insisto, o sea, dice, oye, siempre estás hablando de tal, no sé. Pues es verdad, es que la única forma de salir adelante, claro, en equipo. Claro. También digo que soy muy, bueno, te comenté que yo realmente soy nado en Bilbao, ainda que yo tenía raíces aquí, a 20 kilómetros, digo, si no quieres ayudar o no quieres implicarte, por lo menos no fastidies. Si no poñas pedras o camiño, ¿no? Non lle poñas pedras o carro, que o carro pueda camiñar como debido, que non lle poñan trabancos, ¿no? Yo importante precisamente eso, a satisfacción que che dá o feito de que todas as persoas que se relacionan contigo, se sean de proximidade, que é o que estás a facer ti. É dicir, esa radio é completamente diferente daquelas institucionais que tiñan unha línea de traballo que non tiña nada que ver precisamente algunhas veces co que se palpa a diario na rúa, non? Claro, por unha parte xa te decía que tienen unas directrices e bueno, tienen un tempo, por exemplo, o sea, a última emisión donde trabajé teníamos hora y cuarto de emisión local. Bueno, pues tenías que dedicar a mitad de, no sé si puedo decir, los oyentes, a necrosicas. Sí. Entonces, claro, y otra parte, pues bueno, era bastante política. Entonces aquí nada, ya erradicamos esas necrosicas, aquí todo positivo, nacimientos, cumpleaños. Después tampoco tratamos temas políticos. O trato con diferentes concellos con los que trabajo, eso. No tratamos temas políticos. Cuando ven las elecciones no metemos publicidad política. Todo es servicios o ciudadano, de que se trate de eso. Que eso no impide para que en un momento determinado se pueda hablar con un político de algún tema determinado. Pero eso sí. No, pero que eso no es precisamente política, sino que es relación social, es relación particular, o mejor, a veces sí, hacia informativa y profesional también, ¿no? Sí, claro, te voy a contar. Una vez me dijo, cuando empecé y tal, un día me dijo un paisano ahí en nuestra ciudad, tal, dile a tu jefe, digo, perdón, el jefe soy yo que pago las facturas. Señor, no, alcalde, tal, no, perdona, o sea, ti, si no distingues de promocionar un concello do alcalde, indudablemente o alcalde, é o que fai unha roda de prensa e presenta as actividades de, claro, da Feria Medieval, por exemplo, aquí, a Feira do Viño de Sober, a carreira do Románico o alcalde do Concello de Pantón, indudablemente, eles son os protagonistas porque son os gestores, claro. Pero no digo, oi, que guapo é tal alcalde, o que sonriso ten, o que ben oficio é o mellor, no, nunca. Ya, digo, claro. Mira, temos aí a copia legal que temos que tener durante seis meses, puedes repasar toda a programación, a ver si digo eso. Indudablemente, ten que haber unha cortesía, claro, agradecemento de que estes concellos tamén cuenten comigo, de Sober, o de Pantón, claro, e o de Monforte, tengo que, o de Ribardesil tamén, teño que agradecerte de que decidan. E además, o principio empezou eles mismos a chegar e dicen, oye, nos gusta ese modelo, porque tampouco é... xa te digo, unha entrevista semanal de tal, porque se perden esa entrevista, sino eu todos os días tengo microespacios de esos concellos e repasamos todas as actividades que hai. Por exemplo, se si está a unidade de doantes de sangue en Sober, se hai a Inspección Técnica de Vehículos Agrícolas en Pantón, entendes? Sí, sí. Entonces, todo eso, a vacinación de cans en Monforte, o sea, todo é un servicio o cidadán. Mira, además, unha cousa, nos aquí traballamos co Centro Comercial Urbano de Monforte, somos socios, pero tamén grandes colaboradores. Cando se realiza un robo en algún establecimiento de Monforte, inmediatamente se pone en contacto con nos. Ajá. Y nosotros decimos, cuidado, que ha habido un robo, es una persona con estas características, o dos personas tienen esta forma de operar. Aviso, claro. Precisamente, o máis importante, a comunicación, é darlle información a xente para que esté bastante ben informada e que teña coñecemento de todas as cousas que suceden o carón. Bueno, o podemos facer, perdona, o podemos facer porque estamos ás 24 horas. A ver se pasa algo que non queremos que pase. Ás 3 da mañá, eu vivo enfrente da emisora. É simplemente baixar e avisar ou subirlo ás redes sociais. Porque estamos en 24 horas e toda a programación se fai desde aquí. Moi ben. Bueno, Rafa, que tú xa sabes, a radio faise cativa cando queres ampliar comunicación e información. Temos outros compromisos que cumplir. Agradecerche moitísimo o teu traballo e a túa comunicación de hoxe, que a túa participación seguro que interesarálle a moitísimos dos ointes que temos aquí, que tamén son de esa zona. Hai moitos de Quiroga, de Monforte, de outras zonas de por aí que tamén nos escoitan. Moitísimas grazas por a túa participación de hoxe. No, gracias a vos, sempre por poder, o máis bonito da vida é comunicarse. Se non hai comunicación, non hai nada neste mundo. agradecer, e además agora me debes unha. Agora temos que hacer na outra dirección. Vale. Conto con vos, cando tenéis un momento, para falar tamén de esa fantástica radio que facéis, de esa comunicación que sale vai participando. Como digo a moitos oyentes, incluso os que están en Australia, en Latinoamérica, cando vengáis por a zona, vira a visitar, carai, que estamos aquí preparados y dispuestos para veros a cara, bueno, a la carrera de social ya se ve todo, pero agradeceros inmensamente, que viva radio, moita vida radio, sobre todo que asente todas as xeracións, disfruten da radio, porque hai moita vida na radio. Pois outra vez, repito, moitísimas grazas, hasta outro momento. Quedo comprometido a facer esa proposta que me acabas de dicir contigo. Cando che parezca oportuno, chamámonos e falamos, vale? Perfecto, e además, por supuesto, o que falamos ese acordo de tamén hermanar as dúas emisoras. Moi ben, moi ben. Tamén va a estar na nosa página web, a losada a vosa radio, e tamén imos a compartir a vosa programación que sé que teño oído con compañeros de aquí de esta zona tamén, é moi importante. Pois, moitísimas grazas. Hasta outro momento, Rafa. Aperta. Despedímoste con música, como facemos casi sempre que llamamos a nosotros. Hasta logo. Cantar toda noite, el de cantar todo día. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi. Galegos no baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Baixamos a música para recibir a outra persoa importante, importante polo, para nós, un enólogo que ademais é dono do, do furancho O Tarrastal, que se atopa nada menos que en Redondela, nun camiño medianamente difícil, pero interesantísimo, posto que o furancho do Tarrastal ten unha calificación para aquelas persoas que o coñecen bastante elevada. Ademais, Xurxo Amoedo, que é o seu dono, pois vamos a saudalo e falar con el un momentiño. Boa tarde, Xurxo. Boa tarde, como andamos? Moitísimas gracias por atender a nosa chamada. Felicitacións por este traballo que estás a dar a coñecer, que, ademais, no furancho podese disfrutar non somente dese viño de sobra, digamos, entre comillas, sino tamén de unhas tapas especiais que vosotros dadeslle o cariño persoal e familiar, non? Sí, correcto. Entre miña nai e miña parella, aí está toda a familia. Intentamos darlle unha pequena volta dentro da normativa que temos. Creo que queda algo moi, moi curioso. Damos a volta as empanadas, con empanadas dulces. Damos a volta con... Aquí en Galicia, normalmente, como todo mundo sabe, máis ou menos a orella feira, sí, a coñecida, non? A orella tradicional, con pimentón, aceite. Sí. Nos xogamos un pouco tamén con a orella fritida, ajá, que é un reclamo moito para xente, con aceite, limón, que lle gusta moito. Incluso o raso, o lomo a cerdo, o lomo porco, a xente lle gusta moito porque nos o servimos frío, moi finiño, con aceite e pimentón. Carai. É algo chulo que estamos a facer aí. E ademais, ti como enólogo eres un especialista do viño, porque en realidade porque, no, dixerome que o viño voso embotellado é un viño que ti pues, especializáchete en dos ou tres clases de viño moi bueno, moi valoradas polas persoas que se cheguen aí, non? Sí, vamos a ver, eu fai 8 ou 9 anos, a miña familia sempre houve tradición de viñateiros, había incluso furancho, porque furancho en sí a figura, aquí hai conhecimento dende fai 300, 400 anos que hai furanchos, aquí pola zona. Entón, nós temos constancia de que unha tía do meu pai xa fai 60, 70 anos tiña furancho. Aquí sempre tivemos eso, viñas e tal. A min fai 8 ou 9 anos me animaron a meterme neste mundillo. Provei, gustoume, fixen as prácticas en Portugal, con un enólogo aquí da zona, fixemos moita amizade, ata ben pouco, en 2022 foi unha acollenta moi chula para nós, me animaron a facer viños así de barrica distintos, porque eu a miña intención era facer viños tintos, un pouco distintos, fora do tradicional. Creo que conseguimos, están tendo bastante boa acollida coa xente que proba, que é fundamental. Dixérome que ademais son tres clases de viño que ofreces, plurivaritais, o albariño, un viño fresco de grano pequeno, e o tinto suave, e a mestura, que ademais esa mestura persoal, non? Sí, e aparte agora estamos a ofrecer moi ben un viño rosado que estamos a facer, que a xente gusta lle moito porque é moi fresco, moi agradable, moi incluso porque non o furancho, como será o aire libre todo, non podemos abrir os días de chuvia, todo nos arrinda a casa. Claro. Entón a xente busca moito cousas frescas, co calorciño, vais a moi fácil. Entón o blanco e o rosado están a funcionar moi ben. Bueno, estamos contentos. Aparte de eso, bueno, hai que decir a todos os ointes onde se atopa. Eu dixen que era en Redondela, pero que é o camiño de Tarrastal, número 33. Pero, escoito unha cousa, cando abrides e cando pechades? Polas tardes, me parece, non? Sí, só abrimos polas tardes. Abrimos mañá, o primeiro día de inauguración deste ano. Porque, amigo. Sí, claro, só podemos abrir como máximo 3 meses, sí. Penalizando o máximo o 31 de julio. Mm. E nos, como é aire libre todo, intentamos máis xuño, xullo, última semana, penúltima semana de maio. Mm. E abrimos mañá, é o primeiro día. Entón, de momento, abriremos dende o venres a domingo, e logo a mediados de xuño ampliaremos máis días, só pola tarde, de 7:30 a 12. De 7:30 a 12. Pero eso vai acompañado algunhas veces de música, porque eu teño entendido que hasta toca aí un gaiteiro, non sei que, non? Sí, cando o Bo dos Furanchos, que é máis familiar, de que cando chega alguén, se quede cunha guitarra, toca a guitarra, xente empeza a aplaudir, a cantar, unha gaita, eso é bonito, é a esencia da galega, é o frito en Sebre. O Furancho é iso, o que chamativo por ese tipo de historias. Bueno, que é decir, familiar en todo o seu conxunto é unha cousa extraordinaria. Xurxo, o que teño que recoñecer, díxome un amigo, un tal Xoán, que a vosa afición polo viño é importante, pero que hai que lle otorgar un grande favor aos pai Gonzalo e a maravillosa cociñeira Luchi. Somos pais, quen diga que somos pais non chega a ningún lado, é que é verdade, no meu caso, meus pais eran os que me botaron a man sempre, me siguen botando, sempre eternamente agradecidos. Quen pode renegar a familia? Eu non podo. Pois pues por eso eu quería facer referencia a Gonzalo e a Luchi, non? Que bueno, pois pues, un habano especial para ti mesmo, non? Pero que tamén ti podes te sentir gabado por o feito de que a participación no teu Furancho sempre é bastante abondosa, non? Sí, afortunadamente sí, parece que gusta, me moita xente, eu creo que 90% da xente marcha moi contenta, que é o fundamental, intentas sempre ter un sorriso na cara, que ao final é o que creo que debes de dar, sobre todo confiar no produto que ti vendes. Claro. Se a ti non te gusta o teu produto, non vas a defenderlo. E a mí me gusta o que fago. Sí, sí. É o que me decía a miña avoa, dices, si tú non jabas as galiñas, vas vender poucos ovos. Dicíame eso, dices, si tú non dices que tens as mellores galiñas, os ovos non te van comprar. Claro que sí. Bueno, pois alegro-me moitísimo. Por certo, que saibas que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos. Por lo tanto, hoxe, cando estreredes, seguro que teredes un exitazo enorme. Por certo, que me parece a min que algunha cousa novidade extraordinaria teredes con respecto ao ano pasado. Seguro que sorpresa para todos os que asistan, ¿verdad? Algo sempre intentamos innovar dentro da limitación que temos da normativa. Claro. Que intentamos darlle unha volta. No. Eu a miña cabeza, a veces, miña moza berrame de que non para que... Sí. No, porque ano pasado falábame precisamente son de empanada de millo con xoubiñas é unha cousa especial, o chourizo fritido tamén. Bueno, a verdad que pasar por un Furancho, e en especial o voso, según me contaron, pois é unha experiencia que paga a pena publicar e dicirlle a todos os ointes que poden achegarse aí. Porque ademais, vosotros... O que vos falta solamente é publicar un libro para poder dicir facemos este e aquelo, non? Sí. No, é a verdade que estamos moi contentos coa acollida da xente. É bonito. Eu estou moi agradecido. Non pensaba cando iniciamos este proxecto de ter tan boa acollida. Nunca. Bueno, pero que tendes visitas de todos os sitios, hasta de Portugal chegan aí, o sea, que non é solamente... De Cataluña. Exactamente, sí. me dixo. Sí, de Cataluña e de Madrid. Os madrileños tamén aparecen por aí, non? Sí, Cataluña, Madrid, Sevilla... Se envido moita xente, está funcionando moi ben. Hai que dicirlle que todos os que vayan no coche o auto tendes un sitio de aparcamento bastante amplo, Sí, temos aparcamento preto da casa, senón a 3 minutos hai un aparcamento público bastante amplio tamén. E os que teñan máquina de fotos poden disfrutar, ou senón con o propio móvil, unhas impresionantes vistas desde esa zona, porque estades no altiño, non? Sí, mírase dende a Ría de Vigo, a Ponte de Rande, e a anoitecer aquí, cando hai moi bo tempo, aquí é unha maravilla. A xente non se quere levantar porque está moi agradable. O caso do sol aí polas Illas Cíes ao final, non? Unha cousa fantástica, lóxicamente, sí. Pois nada, que co do viño hasta en barrica te estás traballando, non? Sí, son os viños que sacamos este ano embotellados, os de barrica. Son así unhas variedades que ao mellor por alá non son tan coñecidas. Son Caíño, Carabuñeira, algo de Mencía. Están tendo moita acollida, moi boa acollida. Sobre todo aquí intentamos vendelo moito na cercanía. Produto de aquí, en algunhas tendas aquí da cercanía. E moi contentos. O Sousón é un traballo... Ese é delicado tamén. O que te iba a decir? Sodes capaces de recibir solicitudes por internet que vos pidan alguna caixa de viño ou así? Sí, se pode falar, iso sempre, sí. Vale. Temos nas redes e todo iso, sí, se pode... Todo eso se debe probarlo, siempre hay. Vale. Hombre, claro, hay que decir a todos los oyentes y seguidores que también pueden ponerse en contacto contigo para poder mercar algún tipo, alguna... Bolletín, lógico, ¿no? Claro. Bueno, ¿tes algún... como acabas de decir que a tua cabeza non para, tes algún proxecto así en mente para que os nosos ointes saiban de... Sí, a miña intención é abrir bodega. Sí, as cousas de palacio van despacio, decía o refrán, xa, ¿no? Xa, sí. Pero sí, a miña intención é abrir bodega e ainda profesionalizar máis o tema e a ver como vai o tema, o asunto, pero sí, a miña decisión é querer... facer outro tipo de viños, a ver, hai que ir probando. Claro, a tua experiencia en Portugal seguro que te serviu de un gran... Quedei moi enamorado en Portugal, tanto que fixen as prácticas en Portugal, o ano seguinte volvín a ir 6 meses para Portugal a mesma bodega, e fai 3-4 anos me chamaron que tivera un pequeno problema, me pidieron se podía ir a botarles unha man, e dixen, por suposto. Eu son eternamente agradecido e enamorado de Douro. Os portugueses son familia, somos irmáns, os galegos somos irmáns do Douro para arriba, sempre direi, e ali apréndese moito en tema de viticultura e en tema de irmandad con eles. É enorme a explotación do Douro. Eu estive ano pasado por ali, son 300.000 hectáreas, unha verdadeira fortuna, aquilo é precioso, fabuloso, o pasear no río para en cada encoro pois facer aquelas non sei, subida do barco dun lado para outro é extraordinario. E despois a chegarse a calquera adega que por ali hai é fantástico, non? Totalmente. No, mira, a miña moza, por exemplo, de Riviera Sacra, de ali que tamén uns viñedos moi parecidos ao Douro, non é o mesmo estilo, pero son viticulturas que para min me chaman moita atención, de traballan moito, traballan... Esforzo. Sí, de traballan moi ben, porque todo moito en bancais, para os viñedos, pero a viticultura deles, a mí os viños deles me enamoran. Eu son un apasionado dese tipo. Tanto que intenté replicar moito do estilo que me di ali, estou intentando replicar a pequena escala, directamente aquí. Bueno, pequena escala, pero que estás tendo bastante éxito, polo menos con eses viños, esas tres clases de viños que ofreces, ademais plurivarietais que teñen moito que ver. Bueno, o Albariño lóxicamente ten un delicado traballo, pero do resto o mezclalo, como a mestura, a mestura é un traballo moi moi específico, moi chegar a conseguir un tono e unha textura especial que non teña acidez suficiente ou excesiva, é difícil de conseguilo tamén, non? Sí, pero o fundamental é cando algo te gusta, que te apasiona, intentar traballar, intentar mellorar, estar horas e horas lendo e horas e horas traballando. É o que creo que hai que facer. Experimentar para equilibrar todo ese traballo que estás a facer. Bueno, pois a ver si somos capaces de no verán a chegarnos aí antes de que termine o mes de xullo, porque xullo é ao final, non? Sí, é un mes de máis traballo, sí, sí, aí a xente anda máis de vacacións e ten máis ganas de sair de festa. Moi ben. Bueno, Xurxo, que teñas moitísimo éxito no traballo que estás a facer e moitísimas gracias por atendernos nesta humilde nosa radio. No, mil gracias a vos por poñerse en contacto conmigo, eh. Bueno, mil gracias. Xurxo, que Unha aperta grande. Eu mandariche despois o audio que nos entregará o noso técnico e comprobarás que, bueno, fixemos o que foi medianamente posible para que ti tiveras audición aquí nos nosos cos nosos ointes e seguidores. Mil gracias por todo. Que saibas que se reemite o programa en Radio Fene mañán precisamente a partir das 3 da tarde. Perfecto, vale. Veña. Mil gracias. Veña, unha aperta grande, moitos éxitos. Igualmente. Veña. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Teniu un comerç o una empresa i voleu comunicar-vos en català amb els vostres clients, però creieu que no en sabeu prou? Des del SAL, el Servei d'Assessorament Lingüístic, us ajudem perquè els vostres textos tinguin la qualitat lingüística adequada. Si necessiteu que us corregim un text o voleu conèixer quins altres recursos us podem oferir, consulteu el web cpnl.cat/sal o poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu assessoramentsamboi@cpnl.cat. És un servei del Consorci per a la Normalització Lingüística. Ràdio Sant Boi. Galegos Novais. Moi boas tardes, Dionisio. Hola, boa tarde. Boa tarde, benvido. Estamos falando con Dionisio Pereira, que é historiador e investigador de traballos interesantísimos que precisamente o día 25 van a facer unha homenaxe aos esclavos que construíron o tren de Ourense a Castela e da guerrilla antifranquista, precisamente en na Gudiña e en Serantes, verdad? En Sernande. Sernande. Sernande, en unha freguesía de Portugal. Sí, bueno, forma parte dunha freguesía de Viñais, tras os montes. Sí, sí, sí. Bueno, ou seja, que o que estamos dicindo é que ti como historiador traballache con respecto a todo isto, que, por certo, pouco estudiado e pouco comunicado, ou polo menos poucas publicacións hai sobre ese traballo que fixeron aqueles, entre comillas, esclavos que fixeron dende a República hasta despois da Guerra Civil, non? Sí, bueno, hai algún traballo de referencia, digamos, básico, que xa hai anos, o teño aquí exactamente... publicado por Rafael Cid, que bueno, era uno de los responsables de la televisión española en Galicia, que en el año 2005 sacó un libro muy interesante llamado Carrilanos, Los túneles de un tempo, un libro gráfico en buena medida, pero también digamos de investigación, y este es un libro de referencia en canto todos os traballos de épicos, non, que foi o Camiño de Ferro entre Pora de Sanabria e Ourense, e tamén pois as situacións sociais que acompañaron a todo estas sangueiras, non? Mm. E despois tamén isto dará lugar precisamente a un asociacionismo obreiro moi moi importante en toda a vía, unha situación sociais, folgas, cuestións salariais moi duras na zona da Gudiña, da Vila Vella concretamente, el Gubián, e despois unha represión franquista moi forte contra todas estas persoas de sindicalistas e tamén de ideais democráticos de todo este surleste ourensán e tamén a Sanabria Zamorana. Ou seja, un traballo de investigación que ti complementas precisamente con moitísima aportación documental que seguro que fixestedes aí intercambio tamén cos portugueses, como acabas de decir, nesa zona da Mezquita, por exemplo, ou da freguesía de Quirós e Piñeiro, non? En Viñais, sí. Piñeiro, non? O sea, digo, fago referencia a este libro porque é un libro que se pode, calquer persoa de alguma maneira pode solicitar a Edicións Xerais, é un libro que ainda se pode comprar incluso, non? É dicir, ten un libro, digamos, con unha certa repercusión social, tipo, sobre todo na zona, non? Sí. A presentación deste libro foi impresionante en Verín, aí, sí. Como te digo, ano 2005. Despois, é un libro que non toca estes aspectos máis sociais, máis de conflictividade obreira e de represión, só as toca de pasada, e aí onde sí, traballamos a investigadores e historiadores xa desde hai tempo. Primeiro, Julio Prada, ourensano, moi coñecido, e eu que levo tamén bastantes anos nesta cuestión. Pero a miña visión é unha visión máis integral, porque intento unir esta construcción, os cambios sociais que leva ao deseo a construcción do Camiño de Ferro, con as asociacións sociais que derivadas destes cambios sociais, e despois a represión franquista e a resistencia que nace tamén en esta zona precisamente contra esta represión. É aí onde precisamente pues, traballamos en todo o que o surdimento da guerrilla da Raya, a represión durísima que se sufre nestes dos concellos, da Mezquita e da Gudiña, por exemplo, e despois a maneira de como as pequenas comunidades do norte transmontano portugués reciben as persoas perseguidas, ven persoas fuxidas primeiro, e posteriormente guerrilleiros xa organizados, e que de alguma maneira todo isto que está detrás desta homenaxe que queremos facer a veciñanza de Sernande, que foi unha pequena localidade transmontana moi distinguida nesa solidaridade humana e tamén na represión que sufriron por parte da dictadura de Salazar a súa veciñanza, precisamente por ser humanitarios con estes perseguidos, galegos, asturianos, sanabreses, bercianos, bueno, leoneses e demais, e centrado tamén na figura de un guerrilleiro do Concello da Veiga, de Corzos, de Veiga, chamado Alfredo Yáñez de Domingo, o Guirre, exactamente, que está morreu de unha operación de limpeza a fins de novembro do ano 47, e leva desde entón soterrado de xeito anónimo no adro da avenida de Santo Antonio de Xernande, e entón, pois, ali o que queremos é poñer unha placa de recordatorio en memoria de súa memoria, e ao tempo rendirlle un homenaxe a toda a veciñanza de Xernande, que, como che digo, padeceu moito a represión salazarista por axudar precisamente os perseguidos galegos e de outras zonas do Estado. Que escondían precisamente as persoas que escapaban de Galicia para ali, claro. Lógicamente os guardiñas despois dábanlle no lombo os veciños, lógicamente. Non os guardiñas, é dicir, bueno, primeiro hai que dicir que non nos fixamos en Xernande, pero hai outras pequenas localidades que igualmente recibiron a moitos dos perseguidos. Sufriron, por exemplo, Cisterna, Cuadra, Seixas, Tuicelo, hai moitas máis. Entón, que las zonas da Raya Seca, non? Sí, exactamente, Trasmontana, entre, digamos que son colindantes cos concellos da Gudiña, de Ríos, e tamén da Mezquita. E, te dicía dos guardiñas, non, porque, vamos a ver, estas pequenas comunidades que xa teñen uns vínculos coa xente dunha fronteira inexistente, por o tema do contrabando, por exemplo, ou por o tema do gando, a xestión do gando comunitaria, entón recibe moitas veces a estos perseguidos dunha maneira puramente humanitaria, nun sentido cristiano, vamos a decirlo así. Inda que hai sí, pero tamén hai pequenas partes das comunidades que sí teñen ideais democráticos, ideais de esquerdas, e tamén reciben por antifascismo, tanto contra o Franco como contra Salazar. Claro. E o tema dos guardiñas é un tema que ainda está por estudar, pero os guardiñas normalmente, cando unha comunidade de unha maneira mayoritaria recibe a estos perseguidos, o que fan normalmente os guardiñas, además, tienen que ver con las pequeñas donde residían, habitaban en la zona. Normalmente que hacían mirar para otro lado. Sí. O que no acontecía igual pues con otros cuerpos de seguridad de portugueses, como la GNR, últimamente, o que después será la famosa policía política APIDE. Bueno, esos dos cuerpos sí que persiguen con saña a vecinos y también a los barcos perseguidos españoles que estaban naquela zona. Sí, sí, os combatentes antifascistas, que en realidade tamén facían algunha que outra desfeita nun bando, nunha zona e na outra, que algunhas veces non en Portugal nunca. Nunca, verdad? Bueno, nunca. Minto, hai dúas ou tres ocasións, pero son máis ben por erros, por fallos, ou porque, bueno, ou por alguna situación, digamos, extraordinaria, non. As partidas guerrilleiras que adoptan entre 1937 e 1947, a retagarda en estas pequenas aldeas transmontanas teñen como norma non actuar nunca en territorio portugués. O que naturalmente redunda en que a visión destes guerrilleiros, aínda hoxe, en estas zonas, que son normalmente zonas moi conservadoras, políticamente falando, pero a visión da xente normal é positiva. Tanto dos fuxidos, cuidado, porque hai guerrilleiros que son insurxentes, fan a resistencia armada, pero tamén hai moitos perseguidos que o que intentan é utilizar o territorio portugués para chegar ao porto e ali embarcarse ben para Francia, escapando, ou ben no anterior civil a outra república, ou xa, a República Americana. Sí, a verdade é que escapados e fuxidos. E ademais, esa continuidade de hermanamento e axuda tamén se viu moi favorecida tamén co contrabando, non? Tamén escondían as persoas e facían, axudaban a que ese contrabando tuvera unha certa fluidez, non? Bueno, son zonas onde o Estado apenas chega. Son zonas moi pouco, digamos, de difícil tránsito, perdón, e entón, digamos que hai xa unhas relacións comunitarias a ambos lados dunha raya prácticamente que é inexistente. Se ti coñeces a fronteira, unha fronteira inexistente, sí. Non polo monte, ti pasas un monte e estás en dous países, pero sí. Non é igual, non? Sí. non hai rexas. Exactamente, non hai río, non hai nada que, que digamos que separe como se separa a Raya Mollada do Miño, non? Sí. O sea, a partir de Castro Laboreiro, non? Ou a zona de Cortegada en Galicia, non? Claro. Non, esta zona non hai nada, entón é unha esa raya se traspasa con certa facilidade, digamos, xeográfica, aínda que ás veces non tan fácil porque hai moita digamos de moita vixiancia, na parte galego-española, os carabineiros, os guardias civiles, falanxistas, e na parte portuguesa, a PIDE, aos guardias daquela maneira, e a GNR. Pero estes vínculos entre as comunidades de ambos lados son seculares, e entón, por exemplo, o contrabando tamén é secular, é algo que se dedica a grande maioría da población da banda e da outra. Un lado e do outro, sí. O coñecemento de uns e outros era total, mesmo hai familias de un lado repartidas de un lado e do outro, entón hai unha porosidade moi grande en esta fronteira que o que favorece que moitas destas partidas que mesmo chegan fora, o sea, asturianos, hai mercianos, como te digo, sanabreses tamén que están ao lado, e despois galegos da zona de Valdeorras, moitos tamén, e des por último, hai tamén partidas guerrilleiras con veciños desa propia raya. Hai veciños tanto portugueses como galegos que participan destas partidas. Gracias. Digo portugueses porque hai unha circunstancia realmente moi interesante que está moi pouco estudiado aínda, que hai portugueses que si participan dentro destas partidas con accións económicas, basicamente, atracos, non? En territorio galego. Sí. Sí. Bueno, tamén algo que tamén se fusiona con esa investigación, quizás, é importante tamén, porque naqueles momentos había unha explotación mineira de Wolfram moi importante, non? E eso tamén axudaba a que esa relación obreira tamén de extraperlo tamén servía para comunidade en sí, non? Sí. Esa é unha cuestión moi interesante que ainda está prácticamente sin estudar. Ajá. Efectivamente, bueno, unha parte dese contrabando, sobre todo nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial, sí. Se sabe, hai un contrabando de Wolfram, estaño de Wolfram, enorme sí. En ambas partes, e ás veces, unhas veces máis da zona portuguesa para España, ou ao revés, máis da zona galega cara a Portugal. Bueno, galega ou salmantina, por exemplo, que tamén hai moitas minas tamén de Wolfram, non? Bueno, eso, como digo, está aínda por estudar. E tamén o que sí é certo é que estamos a falar dunha presencia de perseguidos, ben fusidos, ben guerrilleiros, de casi 10 anos. Hai xente que pasa moito tempo e ten que vivir de arte. E unha das maneiras que era precisamente das múltiples, como ven apuntas, das múltiples minas, quer de estaño, quer de Wolfram, quer mesmo de ouro, que hai no norte transmontano, e donde sí estamos registrando presenza desde mineiros asturianos perseguidos, ¿no? Hasta guerrilleiros galegos que alternativamente traballan en estas minas, como tampouco había necesidade de man de obra, non se era moi estricto en canto ás plantillas de quen era, de quen deixaba de ser, porque aquel momento era necesario producir Wolfram como sexa, ¿no? E entón, sí que efectivamente a minería serviu como unha, digamos, da primeiro de agocho, de adixante proseguida, e tamén de medio de vida, de subsistencia, en uns momentos especialmente duros económicamente. Sí, que algúns aproveitaron moi ben e fixéronse enormemente ricos, según dixeron, según teñen escrito algunhas persoas. A verdade é que é fantástico e fabuloso o feito de polo menos de poñer en valor ese traballo que moitos dos nosos antigos ou moitos dos nosos maiores, por certo, na explotación ou no traballo que se fixo do Camiño de Ferro de Castela a Ourense, aí houbo entre comillas o que dicen por aí, esclavos ou persoas que querían redimir a súa culpa, pero que non precisamente foran obreiros en sí, sino que algúns deles intelectuais e todo, non? Sí, é un tema que ainda que se sabe e hai, bueno, hai referencias en canto a presencia de persoas presos políticos nos traballos do Camiño de Ferro, concretamente os primeiros campos de traballo que existen durante a Guerra Civil, sí. Que Franco organiza, son os que se montan para facer o túnel do Padornelo. Do Padornelo, caray. Que é un túnel de moitos quilómetros, moi complexo. Bueno, pues, os primeiros batallóns de traballadores que son estos políticos son os que se montan na, ainda existe hoxe, os galpóns, en Requejo de Sanabria, sí, sí. E tamén de Lubián. En Lubián, sí. Justamente vamos a proyectar un traballo de xente de Lubián que fala precisamente deste galpón, estas naves, sí, nas que había centos de presos, que mesmo naquela altura se estaban, digamos, con argollas sí. Falou-nos Felipe Lubián de que ainda está ese galpón ali, concretamente, me parece que vades a emitir un documental, A Menina que Vía os Homes Encadeados, non? Exactamente. 300 presos políticos, dixonos que... No de Requejo había máis. Ainda no de Requejo máis? Había 800. Madre, no de Requejo, que é o que traballaba na outra banda do túnel de Padornelo, unha da Lubián e outra da zona de Requejo. Entón, se di que esta xente empeza a traballar prácticamente descalzos ou únicamente con alpargatas. Caray, prácticamente. Pues ali naquela época o frío era terrible, porque ainda no ano 76 que estuve por ali, estuve traballando en Viana do Bolo, algunhas veces quedábamos incomunicados coa neve, o sea que Viana do Bolo non está tan alto como Padornelo, o sea que aquelo debía ser traballar casi como na neve, non? Se di que en ese tempo quen dá as primeiras botas de auga para estes traballadores do batallón da zona de Requejo son concretamente os cochafeiros, que son os grandes contratistas das, sí, das obras en ese momento, que por certo non tiñan especial fama a nivel social, sí. De feito eran un deles o máis importante, que era realmente un dos cadros da empresa MZV, sí. Chegou a ser o secretario de Falange da Gudiña nos primeiros momentos do golpe militar, claro. con uns resultados bastante terribles, pero que, sin embargo, eran xente que sabía traballar, sabían que se non se lles daba unhas mínimas condicións aos obreiros, estes non rendían. Non había produción. Exactamente, non rendían. Por lo tanto, foron os primeiros en darlle botas de auga aos presos políticos que traballaron en ese túnel de Padornelo e que, xa sabes que además que este túnel deu lugar a creación dun poblado, o poblado de Santa Bárbara. Sí, está desaparecido, ¿no? Pero aí chegou a ver pues prácticamente 2000 traballadores vivindo ali, No pleno Padornelo, o sea, na base do Padornelo. Carai, pois Menos mal que hoxe temos un avance extraordinario. Volvenos a repetir o nome dese de libro que os nosos ointes poden chegar a, sí, a mercar. Sí, sí. O autor é Rafael Cid, unha persoa moi coñecida, un xornalista moi coñecido, responsable da televisión española en Galicia hai anos, ou en este momento non, pero bueno, é moi coñecido. Se chama Carrilanos, os túneles dun tempo. E está editado en Xerais no ano 2005. E un libro que foi moi, bueno, de un grande éxito editorial e unha presentación que estuve, nada máis, na presentación de Verín, multitudinaria. Carai, pois... Deu xente de 40, 50 kilómetros a Verín para ese día estar ali no cine, o antigo cine Buenos Aires, ¿no? Claro, claro. Bueno, bueno, falando contigo, seguro que os nosos ointes dentro de pouco poderán disfrutar dun traballo que publicaste con respecto a esa túa investigación e esa historia que ti traballas, non? Bueno, niso estou. Bueno, xa teño publicado en revistas especializadas algunhas cuestións parciais, pero é un traballo moi difícil, sí, porque habrán que, digamos, diversas comunidades, de Zamora como Galicia, e despois Portugal. Entón, o traballo arquivístico é difícil, é moi difícil. Tampouco os arquivos oficiais, nin os españoles, nin os portugueses, están organizados de maneira de que calquera persoa poda... Exactamente, sí, pode estar ali. E outra cosa que te pregunto, Dionisio, outra cosa que tamén haberá certas reticencias dos maiores que porque quizás contar cousas que pasaron quizás aínda hai ese medo escénico, un medo de contar cousas que pasaron no aquel momento, non? Sí, sí, porque a represión foi moi dura. Parte dos digamos, dos verdugos, os vitimarios, ou o que era chamarlle, eran falangistas da zona, falangistas que teñen nomes, apelidos, e teñen familias que ainda existen, e que ás veces as propias comunidades, pequenas comunidades, pois, claro, é un proceso moi doloroso. Coñécense. E mesmo de división dentro da propia comunidade. Eso ainda sigue existindo en... Bueno, non vou dar nomes por si acaso, pero sí, que sí, que eso está aí. E coñécense moito. Entre eles coñécense, e hai algún que ao mellor ten un certo poder. Non somente é eso. Te podes atopar familias que antes eran de... eran, imagínate, falangistas, e hoxe son do bloque. Sí. Sí, ou ao revés. Bueno, sí. Bueno, entón, pero quero dicirse que... Refírome a que eso, que a dificultade de información dos propios actuantes, sí, tamén é un hándicap que testi como historiador, non? Sí, pero eso nos atopamos. Calquera das persoas que estamos investigamos e non falamos únicamente de vítimas, sino que tamén falamos dos vitimarios, sí, esa dificultad témola. Neste caso, nesta zona, está un poquinho, digamos, un poquinho máis porque hubo unha confrontación social evidente. Claro. Unha cousa que tamén quería comentar, que tamén o mellor pode ser a tua parte, que a Igrexa neses casos ou os poderes eclesiásticos naquel non terán tamén documentación ou... Vaya, hombre, pues parece ser que se nos cortou a comunicación. Oxo. Daralle moitos recuerdos ás nenas do pelo roxo. Ai la la la la la, ai la la la la la, ai la la la la, ai la la la la la la la. Ai la la la la la, ai la la la la la, ai la la la la, ai la la la la la la la. Bueno, as tecnicidades axudan a veces para que continuemos falando. Dionisio, eu quería che preguntar, ou porque trataba de saber si a Igrexa, o régime eclesiástico daquela zona, algunha vez consultáchelo, ou polo menos poden aportar algunha documentación, ou poden aportar información. Bueno, obviamente os testemunhos de párrocos sempre son importantes, pero xa sabes que a discreción é o que normalmente se distingue. Sí. E porque a Igrexa foi, como en tantos sitios, digamos, de entre luces e sombras. Sí. Un testigo zonas, mudo, non? Sí, no, a veces non tan mudo. Ah, sí, sí, sí. No positivo e no negativo. Claro. Vou te poner rápidamente, hai un caso concretamente, como xa é notorio, se pode falar del, o párroco Rivada en Campo de Cerros, xoga un papel de organizador das propias milicias de Falange. Ah, está detrás de represalias, ¿no? Sin abundar máis no tema. Sí, sí, sí. O conto contrario, o padre Firmino Martins, que chegou a ser alcalde de Viñais, que era unha conservadora en Portugal, me refiro, distinguiuse en, digamos, na protección dos perseguidos e perseguidas, e tamén mesmo da guerrilla. Carai. Ata que, digamos, o régimen de Salazar lle cortou as alas, pero hasta o ano 40-41 o padre Firmino foi unha persoa moi distinguida neste sentido. Por eso digo, son luces e sombras. Referentes, vamos. Eu refiríame iso porque, en realidade, pois a Igrexa tuvo un papel moi importante despois do alzamento, como dicen, pero que, en realidade, pois, eso, eles deberían ter documentacións e, ás veces, participar máis cristianamente, pero non ese cristianamente entendido de outra maneira, non? É difícil acceder a este tipo de documentación, pero ás veces sí se sale, precisamente. Non sei se sabedes que o ano pasado hubo unha tentativa de excavación coller os restos de un carrilano portugués, sí, que trabajaba precisamente en Campo de Cerros, e precisamente se hizo a excavación en base a unha carta do párroco Rivada de Campo de Cerros, uh-huh, y entón dirixida ao concello de, neste caso, de Castrelo do Val, ¿no? Sí. Es decir, que ás veces nos propios arquivos locais, municipais, sí que hai algún tipo de información por parte dos párrocos, como este caso, ¿no? Pero vais alá normalmente na documentación das parroquias, que son, xa sabes, os censos e demais, non adoita ver ningún tipo de información, salvo que sexa un crego especialmente beligerante. Claro, salvo eso. Claro, salvo. Claro. Bueno, pues hay cregos, por ejemplo, que fan listas negras, y entonces a veces esas listas negras nos aparecen, yo qué sé, pues imagínate, con documentación de Falange, sí, tal sitio, sí. O a documentación que pueda asistir en la Guardia Civil, ¿no? Entonces, a veces sí hay algún tipo de documentación, en este caso muy negativa, por parte de los párrocos. No caso de contrario de que los párrocos protexan a sus feligreses, que también acontece más de una vez en esta zona, en otras también, normalmente eso queda en la memoria colectiva, y lo que también intentamos recoger. Pues Moitísimas grazas, Dionisio. Foi un placer e unha honra terte aquí no noso programa e aprender cousas importantes da túa investigación, do teu traballo. Que teñades moito éxito nesa homenaxe, en ese acto que vades a ter precisamente o día 25, creo, non? Sí, o día 25, pola mañá a Liño Hernández e pola tarde na Coruña. Pois moito éxito vos os desexamos que si continúe que poñer en valor eso que fixeron os nosos antigos, os nosos antergos, aínda que moitos non eran galegos, non? Porque eran persoas, como diste, que viñan aí para redimir contas, según dicían eles, non? Vamos a ver, no que é o tendido do Camiño de Ferro, o que base desde os tramos que van dende Requejo ata Baños de Molgas, a maioría da xente de fora, claro. Casi a metade son portugueses e hai xente, pues, se traían moito mineiros de Murcia, de La Unión, que eran moi avalenciosos nos túneis, por exemplo, e había xente traballando de Castela bastante, e mesmo, pues, hasta algún canario apareceu por aquí tamén. Caray. Son, é dicir, que aí sí que hai unha mestura, e iso tamén é unha cuestión tamén interesante de cara as propios componentes sindicais, hai xente que ven xa de outras zonas como Asturias tamén os mineiros, asturianos, xa con un bagaxe sindical societario moi importante, e que son de unha maneira dan vida aos sindicatos, e despois as xentes do lugar que traballan no tendido, que acceden por primeira vez a súa experiencia sindical e as loitas sociais nos tempos da República. Entón, hai unha especie como xente de moitos lugares que coinciden no tendido do Camiño de Ferro primeiro e despois tamén nas partidas da guerrilla. Bueno, pois agradecerche moitísimo, Dionisio, todo o traballo, que seguiremos en contacto para que continuemos aprendendo de ti e do teu traballo de investigación. Moi ben, adiñas a vos. Moitísimas grazas. Ata outro momento, Dionisio. Realmente, polo guiño. Jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Galegos no baix. Pela minha biologia já devia ler expresso. Baixamos a música para recibir a don Alberto Ansede, que é o presidente da Casa Museo da Fundación Manuel María, ali en Castro de Rei. Vamos a falar con él, a darlle a benvida. Moi boas tardes, don Alberto. Hola, moi boa tarde. Moi tarde, benvido. Moitísimas gracias por atender o noso convite. O que nos queremos é felicitado por ese traballo que están a facer tan interesante, que precisamente o sábado que ven hai algo, hai unha celebración importante. Paco Nogueiras, que estará aí na Casa Museo, non? Sí, realmente, bueno, moitísimas gracias pola felicitación, realmente, en fin, facemos o que podemos e dentro diso que podemos, pois é programar todos os fins de semana, xeralmente os sábados, para públicos moi diferentes, pois algunha actividade, non? Que é outro motivo máis polo que a xente se achega ali á Casa Museo Manuel María, non? Claro, ademais das visitas, non? Bueno, tivemos a semana pasada, pois, por exemplo, a Yalma, un grupo de música. Catro mulleres, sí, de música, de catro mulleres galegas que son verdadeiras embaixadoras da nosa música e da nosa cultura, non só en Bruxelas, que é onde residen, e ademais onde naceron, porque son fillas de emigrantes galegos, eles consideranse galegas, falan galego e cantan en galego, elevan a nosa música e a nosa cultura por todo o mundo, non? Uh-huh. Bueno, na semana anterior tivemos a Bran Cupeiro, que, en fin, grande músico. Por cierto, falando de música, tamén teñen un concurso, Manuel María, de composicións musicais, non? Que nos queremos moito, que queremos promover moitísimo porque nos parece fundamental. É un concurso que este ano vai pola terceira edición, concurso que facemos anualmente, que está pensado para compositores, en concreto de música lírica, es decir, de piano acompañado de voz, e cada ano vai destinado unha modalidade de voz. O primeiro ano foi barítono, o segundo soprano, este ano é mezzo soprano, e así continuaremos con estas variacións. Aínda están a tempo os nosos ouvintes ou quenes lle chega a noticia, claro, os interesados, todas as interesadas, aínda están a tempo porque remata o prazo de presentación das composicións o día 15 de xuño. Aí seleccionamos 5 finalistas e logo celebramos un concerto con eses 5 finalistas, non? Con pianista e mezzo soprano contratado por nós, ali dentro da Casa Museo, que se completa con un concerto de música galega para todos os asistentes, e diante dun xurado determina a composición gañadora, que ademais de ter un premio metálico, distribuíse a impresión desas partituras, distribuíse gratuitamente aos conservatorios para que poidan entrar. Falando de concursos, falando de publicacións, bueno, vostedes tamén teñen un de videopoemas, non? Que precisamente hai pouco recibiron o premio o IES número 1 da Estrada, non? sí, tamén, vamos a ver, este xa, si non lembro mal, debe ser xa a sétima edición que fixemos este ano, que se fixou de forma continuada, salvo nos anos da pandemia, como xa todo o mundo sabe, pois claro. Eso era imposible. Tamén unha actividade que nos queremos moito, cuidamos moito, e está tendo moi boa participación, moi boa aceptación, xuntamente con outra que é moi semellante e en paralelo, que é un concurso de recitados. Digo en paralelo porque son dúas actividades destinadas para os escolares. Claro, nos... si algo temos que cuidar é as novas xeracións que se incorporen a nosa literatura, que incorporen os nosos clásicos. Manuel María xa é un clásico, ademais que ten bueno, pues, obras moi importantes, moi difundidas dentro do público escolar, e entón queremos darlle difusión. Precisamente ese concurso de videopoemas apareceu por petición dos propios centros de ensino, que tiñan algo de dificultade á hora de participar no concurso de recitado poético, porque o concurso de recitado poético é presencial, forzosamente presencial, ¿no? E entón os centros que lle resultaba un pouco lonxano para o desplazamento decían: isto está moi ben, pero algunha fórmula, por favor, que podamos participar. Ben, entón, ideamos isto, os videopoemas, que participan de forma presencial, pero só na fase final, de maneira que isto facilita moito. Bueno, realmente aparecen traballos moi bons. Sí, bueno, o que nos interese era falar con vostedes non somente como presidente, sino tamén como ou por lo menos coordinador de moitas actividades que teñen, pero ou cualquier persoa que este estudando ou que este traballando, investigando algo con respecto a Virgen María, pode meterse na fundación para consultar documentación, ou hai algún sitio onde poidan ten que facerse un socio, ou como se pode chegar á documentación Non, realmente non é necesario facerse socio, é necesario primeiro ter o interese e ter un poquinho idea do que se quere, porque a documentación que nos atesoramos ali, bueno, eu considero que é moi importante, porque Manuel María reuniu, digamos que por unha parte xerou el a mesma documentación coa súa propia actividade, claro. Sexa profesional, sexa literaria, sexa cultural, sexa social, política, tuvo unha presencia social tremenda, ¿no? Tremenda. Pero por outra parte, el facía acopio, ¿no?, de documentación, digamos, da época, ¿no? Vale, entón, toda esa documentación, afortunadamente, está inventariada, toda ela, ordenada, co cal de fácil localización para nós, sabendo o que se quere, claro. Está prácticamente xa toda descrita, catalogada, non? Que digamos que é a fase última de ordenación dunha documentación. Por tanto, para nós non supón, na maioría dos casos, grandísimos problemas de localización. Para acceder a ela, bueno, pues, de forma totalmente libre, teñen na nosa página web un formulario de petición. A ver, nosa consulta en principio só está prevista de forma presencial na casa, claro, ainda claro. Que vamos a ver, decir, nós non sacamos a documentación obviamente da casa. Sí, podemos mandar de forma concreta, excepcional, copia de algún documento concreto, especial, ¿no? Sí. De todas formas, aquelas persoas que estexan interesadas, e vamos, e isto é moi frecuente, porque ali acude pois, con moita frecuencia investigadores e investigadoras, bueno, teñen un cadro de clasificación que se chama, é dicir, todos os temas que aparecen na nosa documentación, non individualizados obviamente, pero aí no cadro de clasificación sí que xa dá unha idea de en fin, de todo que de todos os fondos que nos dispomos. Bueno, pois aí está, un poquinho para dar unha idea, non? desde os documentos de carácter máis persoal e familiar hasta documentos de toda a actividade intelectual del, desde a obra original, poesía, prosa, teatro, a obra, digamos, noutros soportes non convencionais, todas as traducións, tanto as feitas por él como feitas por outros autores, os programas de radio, as entrevistas, todas as anotacións, os textos sobre as obras de Manuel María, pero tamén a actividade profesional del como procurador dos tribunais, digamos, toda a participación social e cultural que tivo, tanto nas asociacións culturais como na Nova Canción Galega, que tuvo un papel fundamental na aparición da, por certo, con moita conexión, moitísima, non? Coa Nova Canción catalana, que se produce bueno, pues con antelación, non? E de alguna forma co contacto con Manuel María promóvese aquí a aparición da Nova Canción Galega, que tuvo un papel fundamental. Bueno, pois digo, actividade institucional del, colaboración cos centros de ensino, toda a correspondencia del, estamos falando de bueno, pues máis de 2.500 cartas con aproximadamente 1.000 persoas diferentes. Por certo, estamos agora mesmo co traballo de edición da correspondencia cos autores de con persoas portuguesas, decía autores, non é exacto, porque non é só con persoas da literatura, sino hasta con políticos, bueno, con, tamén, con personalidades, digamos, do mundo da arte, da política, de sociedade, da literatura, portugueses, non? Que eso representa bueno, pois vamos a ver, en concreto, se non lembro mal, son 661 cartas, non? Claro. 661 cartas, non? Que dan moi ben a medida, creo eu, do interese que tiña Manuel María en que en Portugal houvese noticia fidedigna, fiel, rigurosa do que acontecía na cultura e na literatura galega. Sí, bueno, seguro que estarán traballando tamén na digitalización de moitos documentos que ao mellor, pois, co tempo poderanse consultar casi bueno, aproveitando as novas tecnoloxías, quizás. Sí, claro, pero vamos a ver, quero neste sentido advertir dunha cuestión, non? Sí. Ou quizáis de dúas, mellor, non? Sí. Primeiro, que nos abrimos esta Casa Museo no ano 2013, polo tanto, van 10 anos e algo, non? Pouco a pouco, tempo relativamente escaso para a cantidade de traballo que fomos facendo, creo eu, non? Claro. En segundo lugar, hai que ter en conta que, en fin, por sorte ou por desgraza, creo que máis ben por desgraza, todo este traballo estivémolo, prácticamente todo, non todo, pero prácticamente todo estivémolo facendo con persoal voluntario. Sí. Por tanto, claro, fora das súas horas de traballo hai compañeiros e compañeiras que lle dedican, que lle dedicamos os nosos esforzos, por tanto, pois de verdade que créanme que nos damos por moi satisfeitos, ter todo o toda a documentación debidamente inventariada, de maneira que a poidamos localizar. O paso seguinte pois será iso, sí, por suposto, nos... Pouco a pouco, non, eu digo yo porque a biblioteca que tiña Manuel María ou a bibliografía que él puido acumular ou todo o que puido acumular é abondosa e grandiosa, non? Entón, un estudante, por exemplo, de filoloxía que queira consultar documentos de carácter persoal ou documentos de carácter intelectual da zona que él viviu e que él traballou concretamente, pois, lógico, a fórmula máis axeitada é pedir permiso a vostedes e saber, ao mellor, faime falta saber cousas con respecto a prosa ou ao teatro ou a música que vostede antes comentaba, non? A música, a nova música, bueno, pois eso, a chegarse aí e comprobar. Claro que a digitalización é o que piden últimamente os estudiantes que queren traballar pouco, non? O achegarse precisamente á biblioteca non é tan fácil como facelo por internet, pero que a verdade é que eso... digamos, documentación propia que hai que ir traballando pouco a pouco, claro, lógico. De todas maneiras, digamos que, por decirlo así, de oficio nos temos esa fórmula, pero xa un pouco adiantaba que aquelas persoas que necesiten algunha documentación e non poidan aproximarse, xeralmente nos resolvémoslle os problemas, claro. Vale, salvo que sexa unha cousa moi complicada, moi enredosa e para discernir bueno, aspectos que solo eles poden facer, pero nos tendemos a ser fiéis ao pensamento de Manuel María, como non pode ser de outra maneira, unha entidade que é legataria da súa obra. E él era unha persoa sumamente xenerosa, sumamente solidaria, e nos pois tratamos de que eso se estenda na medida da nosa en fin, humildade, que nunca chegaremos ao nivel de Manuel María, pero na medida do que poidamos nos tratamos de ser fiéis a ese xeito de servir a todo o mundo. Era moi meticuloso, e hai que poñer en valor o traballo que fixo a Saleta, non? Que precisamente gracias a Saleta tendes aí esa documentación e ese casa museo fornecido de moitísima documentación e de moitísimo traballo que é voluntario, como vostede dice, gracias a ser voluntarios grandes persoas que traballan con vostede, que forman un equipazo e que dan valor a ese arquivo que, gracias a Deus, os galegos podemos disfrutar dele, non? Sí, vamos a ver, tivemos unha grandísima sorte, tamén hai que decilo, algo de sabeduría, non? En primeirísimo lugar por parte de Saleta, en primeirísimo, non únicamente, pero en primeirísimo lugar por parte dela, de realizar este traballo de forma rápida, porque Manuel María faleceu no ano 2004, en setembro, 8 de setembro de 2004, e en marzo de 2007, é dicir, xustamente dous anos e medio despois, xa estaba legalizada unha fundación para que, coa finalidade de que ese legado non se dispersase. É dicir, todos sabemos o que pasou con legados tan importantes como poñamos por caso, en fin, por poñer unha figura a primeira, ou, en todo caso, indiscutible das primeiras, Castelao. Unha vez que pasan os anos, todo ese legado pasa á familia, que, de forma legítima, por ser propiedade dela, pois dispón dese legado. Vale? E eso dispersese, e eso perde moitísimo valor, claro, para esa sociedade. E, claro, a ver, eu teño que decir que no caso dos escritores, artistas, ben, persoas de digamos relevantes para unha sociedade, realmente a obra cando a construen, non a construen, digo de forma xeral, de forma xeral, non a construen para a familia, pode haber algúns casos, senón que a realizan para a sociedade na que viven, pero claro, as normas son as que as normas son as que son e a legalidade é a que é. Si transcurren moitos anos desde o falecimento do autor ou da autora até que se consolida, bueno, constitúe unha fundación ou se reúne, se garante a reunión legal desa documentación, e non só documentación, porque hai máis que documentación, hai os bens, hai digamos, todos os vestixios que nos informan do xeito de vida, dos valores, da súa figura humana e literaria, das dúas cousas. Ben, neste sentido, nos tivemos unha grandísima sorte de coller isto moi rápido e, pois, temos todo o que podíamos ter. Porque, lógicamente, unha persoa que xerou tantísima documentación e que tuvo unha vida literaria tan extensa e social tan intensa, bueno, pois hai moitísimos amigos, amigas del que teñen documentos que nos aínda non posuímos. Claro, é dicir, claro. Que nos seguimos recollendo. En ese sentido, claro, sí, nos, sí, sí, en ese sentido, agradecemos a todos os ouvintes, a todas, que si teñen algún documento que nos poidan achegar copia, pois claro, nos estaríamos encantados de incorporalo a nosa documentación. En ese traballo seguimos, é un traballo que nunca acaba, claro. Pero xa se parte dun volume moi moi significativo. Era moi meticuloso, don María, meticuloso tamén a súa, bueno, lógico. Vamos a ver, sobre todo creo que tiña moito sentido histórico, é dicir, el contemplou non desde os inicios da súa, chamémoslle, carreira literaria, pero si moi axiña, si tiña conciencia de que iso que estaba facendo ia ter unha importancia para o futuro, non? Uh-huh. E, por tanto, non tiraba nada. Claro, claro. Facía a copio de todo e organizaba, é certo, a súa maneira, sí. É dicir, non segundo os cánones de arquivística, sí. Pero si sí a súa maneira, e logo dispuña dunha memoria realmente prodixiosa. Claro. Realmente prodixiosa. De maneira que a él, cando lle pedíamos calquera documento, pois poñías uns segundos a pensar e decía, no, esta está na carpeta que teño en tal sitio, en tal sitio. En esa carpeta, e ali estaba o documento, claro, ¿no? Claro. Era, xa digo, con unha memoria realmente prodixiosa. Bueno, esa leta, bueno, viviu 19 anos máis aló do falecimento de Manuel María, deixou-nos pois o 10 de setembro do ano 22, por tanto, hai moi poquinho tempo. Bueno, conservou todo iso con amor, non? Con unha delicadeza, en fin, maravillosa. Pois vostede dirixe agora unha fundación extraordinaria, agradecémoslle moitísimo o traballo que nos fixo compartir, e desexamos que continúe tendo moitísimo éxito nas actividades que programan cada fin de semana e que teña moitísimos éxitos. Querido Alberto, pois temos o seu contacto, voltaremos outra vez noutra ocasión para poder continuar recibindo información e noticias tan agradables como esa de visitar a Fundación Manuel María. Bueno, pues mo agradecido son eu a súa disposición, e en todo caso, si me permite, pois un saúdo moi garimoso a todas as persoas que nos escoitan, e particularmente a todos os galegos e galegas, desexándolles de corazón pois que atopasen por aí aquilo que procuraban e que esta terra pois desgrazadamente non lles puido dar, non? E que si puidesen compensar desa maneira pois o desgarro e a fenda que sempre supón a lonxanía da terra, non? Moitísimas grazas, veña, hasta outro momento, Alberto, moitísimas grazas. E así despedimos o programa, queridos ointes, ata o vindeiro xoves á mesma hora. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo...